بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تنادلنا درس يتوي تفسير القرآن الكريم تكي وقتك جزء يا عم نليه التقوى أو تنزيه قتك سورة الانفطار، سورة الانفطار ambayo ni sura ya 82 yenye aya 19 iliyo kwenye juzu hii ya 30. Hii ni katika sura za Makka, ni Makkiya, ni sura ya Makka. Yaqulu Allah Ta'ala: idha as-samaa'u fatarat, pindi mbingu zitakapopasuka. Idha samaa'u fatarat, pindi mbingu zitakapopasuka. Idha shaqqati as-samaa'u, kama kule alivyosema, idha samaa'u shaqqat, takuja katika suratul inshiqaq. Nimeabiriwa kwa madhi infatarat, kwa fi'li madhi tena mabniyani lilfa'il, kufahamisha kwamba alhadathu fi almustaqbal, sababu lidalalati ala madha, ala tahaqquqi alwuqu', kufahamisha juu ya kudhibiti kule kutokea, ni jambo ambalo halina namna ila litatokea. Tena imekuja katika sigha ya mutawaa, فطرته فانفطرت ونثرت أو فطرته فانفطر ونثرته فانتثر، فمش مطاوعة. وإنه فهمش اليوم قد كانت كيوهيلي ومطاوعة هذا الحدث. إذا السماء انفطرت، بيني بين جزتك ببسوكا، وإذا الكواكب انتثرت، na pindi nyota zitakapopukutika. Itasaqatat wa tafarraqat, wa idha albiharu fujjirat, na pindi bahari zitakapopasuliwa. Wa idha albiharu fujjirat, na pindi bahari zitakapopasuliwa. Fajjara Allahu ba'daha fi ba'd, وقال آخرون اختلط مالحها بعذبها. تفصليوا يتشنغنكان مجياك يتشنفي نمجياك متام، يعني بهاري زمدي يتشنفي نبهاري زمدي تام نكسليوا مزيوا نميتوا نمينجنين. نمانا يا فجرت، إذا هذه البحار العظيمة قد فتح بعضها على بعض فصارت بحرا واحدا ممتلئة، كوا بحر موجة مجاب. وإذا القبور بعثرت، نبين دي مكبوري يتكففكليوا. وإذا القبور بعثرت أي بحثت، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، نبين دي مكبوري يتكففكليوا. نين كتتكي علمت نفس ما قدمت وأخرت، itajua nafsi ilichokitanguliza na ilichokichelewesha. Ikitokea hayo, nafsi itajua. Alimat kullu nafsin alladhi amilathu min a'mali alkhairi washarri walladhi lam ta'malhu minhuma, nafsi, kila nafsi itajua kile ambacho imekitenda katika amali za khairi na amali za shari. Ikitokea matukio hayo, علمت نفس ما قدمت وأخرت، itajua nafsi ilichokitanguliza na ilichokichelewesha. Aidha kana hadha hasala hadha, likitokea hili litapatikana hili. Ya ayuha linsanu ma gharraka birabbika alkarim, ewe mwanadamu, ni kitu gani kilichokuhadaa ukamwasi mula wako aliye mkarimu? Ya ayuha linsanu, ewe mwanadamu, ma gharrak, ni kitu gani kilichokuhadaa, ma gharrak birabbika alkarim, ni kitu gani kilichokuhadaa ukamwasi mula wako aliye mkarimu? Ayu shay'in sawwala lak waja'alaka tukhalifu amra rabbika alladhi awjadak wa rabbaka bi ni'amihi wa lam yu'ajilka bi 'uqubatihi bi karamihi sawwala lak jahluk aw shaytanuk. Kitu gani kime kilichokuhadaa wewe ukamwasi mula wako? Ni ujinga wako au shetani wako ndiye aliyekuingiza katika hilo? Mula wako alladhi, ambaye khalaqaka, amekuumba, fasawaka, akavifanya sawa viungo vyako, katika baadhi ya tarjama tusema hivyo, fasawaka, akavifanya viungo vyako ni venye kusalimika, fasawaka, akavifanya viungo vyako ni venye kusalimika, fa'adalaka, venye ku akavifanya ni venye kulingana sawa au akakufanya sawa. Fasawaka, akavifanya viungo vyako ni venye kusalimika, fa'adalaka, na akakufanya sawa, akakufanya akakulinganisha sawa, afwan, fa'adalaka, na akakulinganisha sawa. Alladhi, mula wako ambaye, khalaqaka, amekuumba wewe, Allah subhanahu wa ta'ala amekuumba, fasawaka, akavisalimisha viungo vyako, jaalaka sawiyan mustaqima, fa'adalaka, akakulinganisha sawa, kwa viungo vyako vinalingana sawa, ay jaalaka sawiyan mustaqiman mu'tadila alqama muntasibaha fi ahsani alhayati wal ashkal. يقول ابن كثير هكذا: الذي خلقك أي أوجدك من العدم فجعلك خلق فسواك فجعل خلقك سويا أكفني من بلياك سوا سوا قويما لا خلل فيها فيه وجعله متناسبا في الخلق يدان ورجلان وعينان وكل في مكانه المناسب له. كل أكيد وكيف كما هذا باك akilinganisha mikono yako, miguu yako, kifua chako na mabega yako, shingo yako, kichwa chako, akaweka vizuri macho yako na pua yako na mdomo wako, kila kitu akakiweka sawa kama walivyo wanadamu wengine. Alladhi khalaqa, ambaye amekuumba wewe, fasawaka, akakufanya sawa, moja katika tarjama, akakufanya sawa uko sawa sawa, au akavisalimisha viungo vyako vikasalimika, havina khalal, havina kasoro. Fa'adalak, na akavilinganisha sawa, akakulinganisha sawa katika viungo, yani fi ayi suratin, fi ayi suratin ma sha'a rakkabak, katika sura yoyote aliyoitaka akakupandanisha. Fi ayi suratin ma sha'a rakkabak, katika sura yoyote aliyoitaka akakupandanisha. Fi ayi suratin ma sha'a rakkabak, katika sura yoyote aliyoitaka akakupandanisha. Jama khalqaka fi shaklin khasin bik, akavikusanya viungo vyako katika shakli na umbile lenye kukuhusu wewe maalum. مائل في الشبه إلى أم أو أب أو عم أو خال أو غيرهم. كان ينكميل سراياكو لو فلنواكو كون كماما أو كبابا أو كعمي أو كخال خال اليومبا au kwa wengine. Mtu akafananishwa na watu za wiqarabati, katika watu jamaa zake wa karibu, baba, mama, ammi, mjomba, au akafanana na babu zake, babu aliyemzaa baba, au babu aliyemzaa babu, au aliyemzaa au babu yake babu, na kuendelea. Mtu akafanana na watu hao ambao walikuwa hajawaona, au pingine huyo baba aliyekuzaa pia hakuwaona wa watu, ikaja sura yako inafanana na hao katika ajdad au jaddat, ukarithi baadhi ya mawahib kutoka kwao. Allah akakupa baadhi ya vipawa au baadhi ya dhaifu, baadhi ya udhaifu, kumbe ulirithi katika hiyo. Kambo haya ni katika mambo ya urithi wa kiuzao. Wewe ukarithi tabia fulani, maumbile fulani, akakupa sura zao. Basi Allah subhanahu wa ta'ala namna alivyotaka akakupa sura hizo. Kadhalika haya ndio anaeleza Imam Ibn Kathir, qala Mujahid, wa qawluhu fi ayi suratin ma sha'a rakkabak, qala Mujahidun fi ayi shabahin abin au ummin au khalin au ammin. Kadhalika wanaeleza wanawachuoni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala lau angelitaka angekuumba wewe insha'a fi surati qiddin, akitaka Allah angekupa sura ya nyani, kwa insha'a fi surati khinzir, angetaka angekupa sura ya khinzir. Kwani wewe ulichagua kwamba mimi nataka sura hii? Ukaja duniani hapa una sura ya fungo, una sura ya nyani, una sura ya nguruwe, ngedere. Kuja hapa watu hawakuelewi, vipi huyu? Allah ndiye alikupa. Bali Allah subhanahu wa ta'ala ni qadir an yansakh bika, kukubadilisha, kukuadhibu, kama alivyofanya alfaja'ala minhum alqiradata wal khanazira, akawafanya wao ni qirada, manyani na nguruwe, musikhu. Allah akawabadilisha, au akakupa sura ya himar, punda. Allah subhanahu wa ta'ala anaweza. Qala Abu Salih, insha'a fi surati kalb, kitaka Allah akupa sura ya mbwa, wa insha'a fi surati himar, wa insha'a fi surati khinzir, fi ayi suratin ma sha'a rakkabak. Qala qadirun, wallahu rabbuna ala dhalik. Wa ma'na hadha alqawl 'inda ha'ula'i anna Allah 'azza wa jalla qadirun 'ala khalqi an-nutfah 'ala shaklin qabihin min al-hayawanat al-munkarati al-khalqi, walakin biqudratihi wa lutfihi wa hilmihi bi-yakhluquhu 'ala shaklin hasanin mustaqimin mu'tadilin tammin hasan al-manzari wal-hay'a. Kwa maana katika kauli ya hawa ahli ilmi ni kwamba Allah ni mwenye kuweza kuumba ile nutfa, tone la manii lililowekwa katika rahim, katika mfuko wa uzazi, kuiumba kuwa katika shakili mbaya ya wanyama wenye kutisha katika maumbile, lakini kwa kudra yake, uwezo wake na upole wake, Allah subhanahu wa ta'ala anamuumba mtu katika shakili iliyo nzuri, iliyokuwa imenyooka, yenye kulingana katika usawa, iliyotimia katika mandhari iliyo nzuri na haiba iliyo nzuri katika mwanadamu, watu kumfurahia. Hii mtu kama angemzaa kiumbe cha ajabu, mathalan binadamu amzaa binadamu ni sura ya mbuzi au kuku, watu watamtupa, watatupa chooni huko. Kiumbe gani hiki? Lakini kwa sababu ya lutfi Allah subhanahu wa ta'ala akakupa hiyo sura aliyokupa bila ya mukabil. Kalla, kalla, hapana sivyo hivyo. Kalla, hapana sivyo hivyo. Laysa al-amru kama tadhunnun, bal tukadhibuna bid-din, bali nyinyi mnaikadhibisha siku ya malipo. Bal tukadhibuna bid-din, bali nyinyi mnaikadhibisha siku ya malipo. Bal innama yahmilukum ala muwajahati al-karim wa muqabalatihi bil ma'asi takdhibun fi qulubikum bil ma'ad wal jazaa wal hisab. Hakika hapana vingine kinachowapelekeeni nyinyi kumkabili, kumwelekea huyo aliyemkarimu kwa kumfanyia maasi, ni kule kukadhibisha kwenu, kukadhibisha nyoyo zenu, kukadhibisha maad, kurejeshwa watu, kukadhibisha jaza, malipo, kukadhibisha hisabu. Hili ndilo linalowapelekea nyinyi mkamuasi na mkamkadhibisha huyo aliyewapa sura hiyo aliyemkarimu. Hili ndilo ambalo linawapelekea mkafanya namna hiyo. Wa inna alaykum la hafidhin, na hakika kuna juu yenu wenye kuwachunga. Wa inna alaykum la hafidhin, na hakika kuna juu yenu wenye kuwachunga. Kiraman katibin, watukufu wenye kuandika. Inna alaykum la hafidhin, na hakika kuna juu yenu wenye kuwachunga. Kiraman katibin, watukufu wenye kuandika, au watukufu waandishi. Ya'lamuna ma taf'alun, wanayajua mnayoyatenda. Yani haula alhafadha min almalaika shurafa'un umana yahfazuna bitadwini walkitabati a'malakum kullaha allati yassara Allahu lahum an yattali'u 'alayha fala yaziduna fiha wala yanqusun. Hawa malaika alhafadha wa yursilu 'alaykum hafadha. Allah tabaraka wa ta'ala huwapeleka kwenu ninyi malaika wa kuwachunga. Hawa malaika hawa ni watukufu, kiramin, watukufu, tena ni waaminifu, wenye kutenda wema, wanayahifadhi na kuyachunga kwa kuyaandika matendo yenu yote ambayo amewafanyia wepesi Allah tabaraka wa ta'ala juu yao katika kuyatokezea na kuyajua, wanayaandika. Hawazidishi kitu wala hawapunguzi kitu. Fa innahum yaktubuna wa inna alaykum la malaikatan hafadhatan wa inna alaykum la malaikatan hafadhatan kirama fala tuqabiluhum bil qaba'ih fa innahum yaktubuna alaykum jami'a a'malikum. Watukizeni, wakabilini hao, msiwakabili kwa mambo mabaya, hakika wao wanaandika mnayoyatenda katika a'mali. Kisha anasema Allah subhanahu, innal abrara lafi na'im, hakika watu wema watakuwa katika neema. Innal abrara lafi na'im, yukhbiru ta'ala amma yasiru al-abraru ilayhi min an-na'im. Innal abrara lafi na'im, hakika watu wema watakuwa katika neema. Wa innal fujjara lafi jahim, na hakika watu waovu watakuwa katika moto. Wa innal fujjara lafi jahim, yaslawnaha yawm ad-din, watawingia siku ya malipo. Yaslawnaha yawm ad-din, yadkhulunaha fi dhalika al-yawm, yawm al-jazaa'i aw yawm al-jazaa'i wal hisab. Wama hum, na hawakuwa wao, anha, na huo moto, bighaibin, ni wenye kukaa mbali nao. Wama hum, na hawakuwa wao, anha, na huo moto, bighaibi, ni wenye kukaa mbali nao. Hiyo ni moja katika tafsiri, kwa maana kwamba ni wenye kulazimiana na huo moto na hawatatoka humo. Khaliduna fiha abada al-abad, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wama hum bikharijina minha, hawakuwa wao ni wenye kutoka humo. Wama hum anha bighaibin, na hawakuwa wao na huo moto ni wenye kukaa mbali. La yaghibuna anil adhab sa'atan wahida wala yukhaffafu anhum min adhabiha wala yujabuna ila ma yas'aluna min al-maut aw ar-raha walau yawman wahida. Wama adraka ma yawmuddin, ni kitu gani kilichokujulisha wewe ni ipi hiyo siku ya malipo? Wama adraka, na ni kitu gani kilichokujulisha wewe, ma yaumuddin, ni ipi hiyo siku ya malipo? Ta'zim bishani yaumil qiyama. Thumma akada biqawlihi thumma ma adraka ma yaumuddin, kisha ni kitu gani kilichokujulisha wewe ni ipi hiyo siku ya malipo, thumma ma adraka, kisha ni kitu gani kilichokujulisha wewe, ma yaumuddin, ni ipi hiyo siku ya malipo, yauma la tamliku nafsun li nafsin shay'a, siku ambayo haitamiliki nafsi yoyote kuimiliki nafsi nyingine kwa kitu chochote. Yauma la yamliku nafsun li nafsin shay'a, ila yaqdiru wahidun ala naf'i ahadin wala khalasihi mimma huwa fihi illa iyadana Allahu liman yasha'u wa yarda. Yauma la tamliku nafsun li nafsin shay'a, siku ambayo haitamiliki nafsi yoyote kuimiliki nafsi nyingine kwa chochote, shay'an, kwa chochote. Wal amru, na amri yote, yauma idhin, siku hiyo, lillah, ni Allah tu. Wal amru yauma idhin lillah, na amri yote siku hiyo ni Allah, ni Allah peke yake, ni Allah tu. Dhalika al-yawm huwa yawm la yastati'u an yanfa'a ahadun min al-bashari ghayrahu, fabatala kullu mulkin wa amrin wa sara al-amru wal idhnu kulluhu lillahi wahdahu. Kama qala liman al-mulku al-yawm lillahi al-wahid al-qahhar. طيب سورة نفوتية لمدنية سورة المطففين سورة مدينة سورة المطففين سورة 83 أبيك كجزوية 30 من آية 36 سورة هي مشوك مدينة. أنا سيما المولى جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم ودين الله من ورحمة من كرحيم من آزك سوما. ويل للمطففين أولي واو ونكبنغوزا في بيمو. ويل للمطففين أولي واو ونكبنغوزا في بيمو. أولي واو ويلي واو هذا بكالي وما أنغميه في بيانة قسيمة إيو ويل للمطففين ونكبنغوزا في بيمو. الذين ونفافنوليوا ni kina nani unapunguza vipimo, الذين ambao ni bayani tatfif sasa, idha ktalu ala nnas, ambao wanapojipimia kwa watu, yastawfun, wanatimiza kipimo, الذين idha ktalu ala nnas, ambao wanapojipimia kwa watu, yastawfun, wanatimiza kipimo, akija kwako atakununua mchele au mahindi au sukari, hapima, anajipimia yeye, anapima sawa sawa, anajipimia kwa ukamilifu, kwa sababu yeye amekuja kununua kwako mazao, pengine yeye ni mfanya biashara amekuja kwa mkulima, anajipimia sawa sawa. Wa idha kaluhum, na wanapowapimia watu, au wazanuhum, nasema wa idha kaluhum, na wanapowapimia watu kwa pishi, au wazanuhum, au kwa mizani, yukhsirun, wanapunguza. Akienda dukani kwake sasa atakuwauzia watu wengine, apunguza sasa, awaibia hao wengine, wakati yeye aliponunua atakapimiwe kamili, lakini wakati anapokwenda kuuza awaibia watu, awapunguzia kwenye mizani. Hawa ndio wale almutaffifun ambao wametishiwa hapa ama Allah subhanahu wa ta'ala, yatawaadu Allah subhanahu wa ta'ala bilhalaki walkhasara, alladhina yabkhasuna haqqa alnas biakhdhi alqalili minhu, imma binaqsi kaili alnasi wa waznihim, wa imma biziyadatihim kaila anfusihim wa waznihi ala hisabi alnas. Watu hawa alladhina idha iktalu ala alnas, ambao wanapojipimia kwa watu, yastawfun, wanatimiza vipimo. Wa idha kaluhum au wazanuhum yukhsirun, na wanapowapimia watu kwa pishi au kwa mizani wanapunguza, kwa maana wanawaibia watu. Na Allah subhanahu wa ta'ala amewaamrisha watu wapime kwa ukamilifu katika mizani, wa awfu al-kayla wal-mizana bil-qist wala tabkhasu an-nasa أشياءهم. كذلك وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. تلك سورة الإسراء. وأوفوا الكيل إذا كلتم نتمزين كبيم وتوجاز وتبيش بالم تكبقوا مبيما وزنوا بالقسطاس المستقيم نبيمينك ووزاني وليكوا منيوك وصاوة صاوة كبيسا ذلك خير كفني هيف اليبورة وأحسن تأويلا نكون لتا نتيجة لما تكيو اليوم زولي زي ويبيميني صاوة صاوة كوني فنيني وذليف كتكيلو. ألا يظن أولئك كوني هوا ذنيها ألا يظن أولئك كوني هوا ذنيها أنهم مبعوثون وانبواء وتففليوا هيفو نبفاني وكوكونجا واتو نوكوظلموا واتو هكذا هوا ذنيه وانبواء وتففليوا أما يخاف أولئك من البعث والقيام بين يدي من يعلم السرائر والضمائر هيفي هوا غوبي هاو هوا غوبي كففليوا نقياما كسماما بلا يولي أنباي أنا جوا سيري نظميري. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون كوني هوا ذني هاو كوانبواء وتففليوا ليوم عظيم كتك سيكو كوبوا ليوم عظيم كتك سيكو كوبوا يوم يقوم الناس لرب العالمين سيكو وتكو سمام واتو كمولا وفيهم به يوم يقوم الناس سيكو وتكو سمام واتو يوم يقوم الناس لرب العالمين هذا بيان لليوم العظيم وهو يوم قيام الناس أمام ربهم للحساب. يوم يقوم الناس لرب العالمين سيكو تكو سمام وات مبيل زبالا وفيهم به مولا وفيهم به تسمم بلياك فالي. أنا سيما حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه باك أتغيب مجواه أتزام مجواه ونجشلاك باك أتفيه كني نسو يمسكيوياك جاشل مجيك وسبب يخوف وسبب يجوت ويوضع اسم من بيلي الله سبحانه وتعالى وقال يا حساب يوم يقوم الناس لرب العالمين سيكوتك وسمام وات بيلي أبوانا وفيهم بي. كلا هبانا أو كلا وحق كلا وحق أسمى بن كثير رحمه الله تعالى كلا حقا وحق كلا وحق إن كتاب الفجار حقيقة ما عنديش يواتو وعوفو لفي سجين يامو كتك سجين ما عنديش يواتو وعوفو يامو كتك سجين أي إن مصيرهم ومأواهم لفي سجين فعيل من السجن وهو الضيق كما يقال في السيق وشريب وخمير وسكير ونحو ذلك ولهذا عظم أمره فقال وما أدراك ما سجين نجمبغاني لكفهم شواوي نينه سجين وهو سجن مقيم وعذاب أليم لسجين وهي تحت الأرض السابعة هنا بعد ونوتون ونسمى هي سجين يكتيني هو كتك أرض يسابع لسجين وقد روي ذلك وقد روى ابن جرير في ذلك حديثا غريبا منكرا لا يصح تتاجى حديثين وما أدراك ما سجين نجمبغاني لكفهم شواوي نيني هي سجين كتاب مرقوم نكتاب كليتوانديكو عمل مبايا كتاب مرقوم نكتاب كليتوانديكو عمل مبايا ديو هي سجين ويل يومئذ للمكذبين ولواسكه ومن يكذبش ويل يومئذ للمكذبين ولواسكه ومن يكذبش alladhina yukadhibuna biyawmi ddin, ambao wanaikadhibisha siku ya malipo. Alladhina yukadhibuna biyawmi ddin, ambao wanaikadhibisha siku ya malipo. Wama yukadhibu bihi, na wala haikadhibishi siku hiyo. Illa kullu mu'tadin athim, illa au isipokuwa kile mwenye kuruka mpaka. Mu'tadin, kila mwenye kuruka mpaka. Illa kullu mu'tadin, illa kila mwenye kuruka mipaka. Athimi ni mwenye madhambi. Wama yukadhibu bihi, na wala haikadhibishi siku hiyo. Illa kullu mu'tadin athim, isipokuwa kila mwenye kuruka mipaka, mwenye madhambi, mu'tadi. Ma yaqa'u takdhibu bi yawmi ddin illa min kulli man huwa mutajawizun lima ahalla Allah, murtakibun lima harrama Allah. Idha tutla alayhi ayatuna, anaposomewa au zinaposomwa juu yake aya zetu. Idha tutla alayhi ayatuna, zinaposomwa juu yake aya zetu. Qala asatirul awwalin, husema hivyo ni visa vya watu wa kale. Yaweza kupita hivyo. Au qala asatirul awwalin, husema hizo ni hikaya za watu wa kale. Husema hikaya, au hivyo ni vigano vya watu wa kale, ngano zile, maneno mahikaya ambayo hayana ukweli, hayana ukweli ndani yake. Naitwa asatirul awwalin. Wa idha qila lahum madha anzala rabbukum qalu asatirul awwalin. Ama wale walioamini, idha qila lahum madha anzala rabbukum qalu khaira, qalu khaira, kanasbishu kwa walikadhibisha qalu asatirul awwalin, karufaishwa kwa sababu ayun kama wa u'ribat ma lam tudaf, au sio ayu wa sadru la wa mithlu madha ba'da ma istifhami au man idha lam tulgha fil kalam, ndio iko hapa. Wa mithlu madha ba'da ma istifhami au man idha lam tulgha fil kalam, ndio maana kule marufaisho huko mnasibisho. Wa idha qila lahum madha anzala rabbukum qalu asatirul awwalin, qalu asatirul awwalin. يقول إذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنا. آية كنا سمع قال أساطير الأولين حسيمة هيزن حكاية زوات وكالة ومعن زماني هيزن ستوري كما زي الستوري زا كوني ألف ليلة وليلة زكينا بشر كبير قمر الزمان بشر كبير زكينا سندباد بحرية نوينجينيو حكاية زوات وكالة صح. كلا هبانا سيبوهيبو، كلا هبانا سيبوهيبو، بل ران على قلوبهم، بل يمفنيك جو ينزاو ما كانوا يكسبون يالي وليكوا وكيتوما، بل ران، بل يمفنيك على قلوبهم جو ينزاو ما كانوا يكسبون يالي وليكوا وكيتوما. وفنيك وشاف الأمر ليس كما يقول هذا المكذب في القرآن ويعتقد في البعث، ولكن غلب على قلبه وغطاه ما كسبه من الذنوب فجعلته لا يبصر الحق، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا أذنب العبد، كما لو سممتم صلى الله عليه وسلم على كفن ذنب نكت في قلبه نكتة سوداء. Utiwa kidoti pale, utiwa halama katika moyo wake kwa kidoti cheusi. Tab, fa in taba, akitubia suqila minha, kusubuliwa kile kikaondolewa. Fa in ada, akirudi katika madhambi, adat, inarudi ile nukta. Hatta ta'dhuma fi qalbihi, mpaka inakuwa kubwa katika ule weusi, unakuwa mkubwa katika moyo wake. Fadhalika ran, hiyo ndio ile ran الذي يقول الله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Kwa moyo ukiwa unafanya madhambi, mtu anafanya madhambi, moyo unafanya weusi weusi weusi weusi weusi, vidoti vidoti, mpaka ule weusi unafunika katika moyo wake, ule moyo unakuwa sasa umefumba. Fataba Allah ala qulubihim, kisha Allah upiga mihuri katika, piga chapa katika moyo wake kwamba ufunguki tena huu sasa, kwa sababu wa wingi wa madhambi. Sasa huyu kilichompelekea akadhibishe ni ule wingi wa madhambi ambao umefunika katika moyo wake weusi.